สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่393เรื่องมะเดื่อตอนที่2นะครับพระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อ19ถึง20โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อทอดพระเนตรไปทรงเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งอยู่ริมทางก็ทรงดำเนินเข้าไปใกล้เห็นต้นมะเดื่อนั้นไม่มีผลมีแต่ใบเท่านั้นจึงตรัสกับต้นมะเดื่อนั้นว่าเจ้าจงอย่าผลิผลอีกต่อไปทันใดนั้นต้นมะเดื่อก็เหี่ยวแห้งไปครั้นเราสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจแล้วว่าเป็นอย่างไรหนอต้นมะเดื่อจึงเหี่ยวแห้งไปในทันใดพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าเป็น parable act ของพระเยซูคำว่า parable act ของพระเยซูนั้นก็คือการกระทำของพระเยซูที่กลายเป็นคำสอนซึ่งคำสอนที่ซ่อนอยู่นั้นเปรียบเสมือนกับเป็นอุปมาอุปไมยเรื่องต้นมะเดื่อที่เล็งถึงชาวอิสราเอลนั่นเองพี่น้องครับอิสราเอลที่ไม่เกิดผลนะครับมีแต่ใบก็จะหยุดเกิดผลอีกต่อไปและอิสราเอลในสมัยของพระเยซูหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วอิสราเอลก็กลายเป็นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งไปในปีค.ศ.70นะครับประเทศอิสราเอลก็ถูกลบออกจากแผนที่โลกก็คือการเสียกรุงของอิสราเอลในสมัยโบราณในปีค.ศ.70ถูกจองกองทัพโรมันได้ตีแล้วก็แตกไปในที่สุดเราจะเห็นได้ว่าการที่พระเยซูทรงสาปต้นมะเดื่อนั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงฤทธิ์อำนาจความเป็นพระเจ้าของพระเยซูและพระเยซูใช้สิ่งนั้นเป็นสื่อการสอนพวกสาวกครับพวกสาวกและผู้นำศาสนาชาวยิวในสมัยนั้นพระเยซูกำลังสอนว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นผู้นำของโลกเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางพระเจ้าต้องการอวยพรชนชาตินี้และให้เขานั้นเป็นพยานบุคคลของพระเจ้าประกาศให้โลกรู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แต่ปรากฏว่าชาวอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่ดื้อดึงนั้นไม่เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าพระเจ้าจึงจำเป็นต้องลงโทษเขาคำว่าต้นมะเดื่อที่ต้องถูกตัดทิ้งก็จะมีอีกความหมายหนึ่งในคำอุปมาของพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่6ถึงข้อที่8เราจะเห็นได้ว่าพระเยซูกำลังพูดถึงต้นมะเดื่อที่จะถูกตัดทิ้งหากไม่ใช่ต้นมะเดื่อเล็งถึงอิสราเอลแล้วต้นมะเดื่อนั้นจะเล็งถึงใครครับก็น่าจะเล็งถึงคนที่จะต้องเกิดผลโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่6ถึงข้อที่8นะครับพระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่าคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบเขาจึงว่าแก่คนที่รักษาเถาองุ่นว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้3ปีแล้วแต่ไม่พบจงโค่นมันเสียจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเถาองุ่นนั้นตอบเขาว่านายเจ้าค่ะขอเอาไว้ปีนี้อีกให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่แต่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค่นมันเสียพระเจ้านั้นเปรียบเสมือนกับเจ้าของสวนมะเดื่อพระเจ้าประทานแผ่นดินปาเลสไตน์ให้กับชนชาติอิสราเอลหลังจากนั้นก็ให้น้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแต่แล้วต้นมะเดื่อนั้นก็ยังไม่ออกผลครับในที่สุดเจ้าของสวนนั้นก็ตั้งใจที่จะตัดต้นมะเดื่อทิ้งการตัดต้นมะเดื่อนั้นเขาไม่ได้โค่นแบบเอาทั้งรากทั้งโคนทั้งอะไรออกนะครับก็เอาขวานเนี่ยจามนะครับขวานจามต้นมะเดื่อตัดลงไปนะครับหลังจากที่ให้น้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วไม่เกิดผลนะครับมีความหมายว่าพระเจ้าจะลงโทษคนอิสราเอลเพราะความดื้อดึง ในการที่เขาไม่ยอมรับแผนการของพระเจ้าในโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เขาไม่รับพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดของโลกที่จะลงมาไถ่บาปของมนุษย์ถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนจากคำสอนของพระเยซูก็ดีจากการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำก็ดีหรือจากเหตุการณ์ต่างๆแวดล้อมก็ดีปรากฏว่าแม้ว่าจะมีหลักฐานชัดเจนมากขนาดนี้แต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธพระเยซูพระเจ้าจึงได้ลงโทษคนอิสราเอลโดยการอนุญาตให้ทหารโรมันเข้ามาทำลายกรุงเยรูซาเล็มในปีค.ศ.70ครับและในที่สุดคนยิวต้องออกจากประเทศกระจัดกระจายไปอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกเหมือนกับเอาขวานมาตัดต้นมะเดื่อพระคัมภีร์ตอนนี้ทำให้เราได้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วมีต้นมะเดื่อปลูกไว้และก็มีคนที่รักษาเถาวัลย์องุ่นเรื่องกับจากตรงนี้นี่เองถ้าเราอ่านเผินๆเราก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมต้นมะเดื่อมันอยู่ในสวนองุ่นได้ยังไงหรือทำไมต้นไม้สองต้นเนี้ยจะต้องถูกปลูกไว้ด้วยกันพี่น้องครับมีคนพยายามอธิบายเรื่องนี้ก็คือต้นมะเดื่อนั้นเล็งถึงอิสราเอลครับแต่เถาวัลย์องุ่นน่าจะเล็งถึงคริสเตียนหรือคริสตจักรเพราะฉะนั้นในช่วงที่พระเยซูได้กล่าวคำอุปมานี้ในพระธรรมลูกาบทที่13ข้อ6ถึงข้อที่8นั่นเองก็แสดงว่าเป็นการอยู่ด้วยกันขององุ่นเถาวัลย์องุ่นนะครับและเป็นการอยู่ด้วยกันระหว่างเถาวัลย์องุ่นกับต้นมะเดื่อนี่เองพี่น้องครับถ้าพี่น้องเปิดในพระธรรมโยเอลบทที่2ข้อ22ก็จะมีวลีสุดท้ายบอกว่าหลังจากที่แผ่นดินนั้นได้ถูกทำลายลงและในยุคต่อมาซึ่งเป็นยุคสุดท้ายนั้นแผ่นดินก็จะได้รับการอวยพรและการอวยพรนั้นก็จะเป็นการอวยพรที่ต้นมะเดื่อและเถาวัลย์องุ่นนั้นจะออกผลในสวนเดียวกันพี่น้องครับเมื่อเราพิจารณาเรื่องนี้เราก็อาจจะเข้าใจได้ว่าในยุคสุดท้ายก็คือยุคของพวกเราที่เรามีชีวิตอยู่นั้นจะมีคริสตจักรและในขณะเดียวกันก็จะมีประเทศอิสราเอลซึ่งสอดคล้องกับคำอุปมาของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ32และ33พระเยซูสอนอย่างนี้นะครับจงเรียนคำเปรียบเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อแตกกิ่งแตกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อทั้งหลายเห็นบรรดาสิ่งเหล่านั้นก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วแล้วบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนในชั่วอายุนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนสิ่งทั้งปวงนั้นจะบังเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ถ้อยคำของเราจะสูญหายไปก็หาไม่ได้เลยชนชาติอิสราเอลได้รับการลงโทษจากพระเจ้าต้องละหกละเหินไปอยู่ตามประเทศต่างๆเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปีและกลับไปรวมตัวกันเป็นประเทศใหม่ในปี1948ครับพี่น้องในปี1948นั้นชนชาติอิสราเอลก็เปรียบเสมือนกับต้นมะเดื่อที่เคยถูกตัดออกจากลำต้นขณะนี้กำลังแตกกิ่งแตกใบอยู่นับตั้งแต่วันที่อิสราเอลได้กลับมาครอบครองแผ่นดินปาเลสไตน์พวกเขาก็ได้พลิกฟื้นแผ่นดินที่แห้งแล้งเป็นป่าเป็นหนามนั้นให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มสามารถเพาะปลูกได้และส่งผลผลิตทางการเกษตรไปขายทั่วโลกครับพี่น้องครับประเทศทั้งหลาย7ประเทศที่ประกอบนะครับไปด้วยอียิปต์จอร์แดนซีเรียอิรักซาอุดิอาระเบียเยเมนเลบานอนได้รวมพลังกันทำสงครามอิสราเอลหวังว่าจะลบประเทศอิสราเอลให้หายไปได้แต่ยิ่งทำสงคราม อิสราเอลก็ยิ่งได้พื้นที่กลับมาคนอิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็มนั้นมีจำนวน 80,000 คนในเวลานั้นพี่น้องครับคนอิสราเอลที่อยู่ในปาเลสไตน์มีจำนวน 650,000 คนแต่กลุ่มประเทศอาหรับมีจำนวนรวมกัน40ล้านคนทหารติดอาวุธอีก 1.5 ล้านคนพี่น้องครับถ้าเทียบกันแล้วในสมัยนั้นครับก็คือ100ต่อ1ครับก็คืออาหรับ100ต่ออิสราเอล1คนพี่น้องครับพระเจ้าได้ส่งพลิกฟื้นอิสราเอลขึ้นมาอันนี้เป็น สิ่งที่บอกเหตุครับว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงพระเยซูทรงสอนชัดเจนนะครับว่าคำถ้อยคำของเราจะสูญหายไปก็มิได้เลยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะจบคำแบ่งปันด้วยเรื่องราวเรื่องหนึ่งมีครั้งหนึ่งครับกษัตริย์เฟเดริกมหาราชของเยอรมันถามผู้ประกาศข่าวประเสริฐคนหนึ่งบอกว่าท่านจะใช้วิธีใดที่ง่ายที่สุดที่จะพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์นั้นเขียนขึ้นโดยพระเจ้าเกิดจากการดลใจของพระเจ้าผู้ประกาศผู้รับใช้พระเจ้าผู้นั้นก็ตอบกษัตริย์เฟเดริกมหาราชว่าผมมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นจริงก็คือชนชาติอิสราเอลนั่นเองชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นข้อพิสูจน์ที่ง่ายที่สุดว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระเจ้ามีจริงเพราะชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นเหมือนตัวละครของพระเจ้าพี่น้องครับในสมัยของเรานั้นการที่ชนชาติอิสราเอลกลับมาตั้งประเทศใหม่นั้นเป็นหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่พระคัมภีร์ได้พยากรณ์ไว้และสำเร็จเป็นความจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราในวันนี้ก็คือเราเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระเยซูแล้วหรือยังพระเยซูสอนให้เราดูนะครับต้นมะเดื่อที่กำลังผลิใบนี่ผลิใบมาหลายสิบปีแล้วนะครับและเราจะเห็นถึงว่าน้ำมัทไถ่ของพระองค์ก็จะสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆตามคำพยากรณ์ที่ได้พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความศรัทธาในความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ามีจริงในขณะเดียวกันพระวจนะของพระเจ้าได้ยืนยันว่าจะไม่มีสักคำเดียวที่จะสูญหายไปไม่มีสักคำพยากรณ์เดียวที่จะไม่เกิดอาเมน